na zielono. To moja nowa książka o relacji z moją córką i o doświadczeniu inności. Eliza Kącka. Zapraszamy o 12.45. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest już poniedziałek, 22 kwietnia, minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jeszcze w nocy mogą pojawić się całościowe wyniki drugiej tury wyborów samorządowych, informuje PKW. Kraków czeka na oficjalne dane. Według sondażowych Aleksander Miszalski ma niewielką przewagę nad Łukaszem Gibałą. Prezydent Andrzej Duda o głosowaniu Izby Reprezentantów w sprawie pomocy dla Ukrainy mówi, że na decyzję miało wpływ wiele czynników. Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że już nocą mogą pojawić się wyniki drugiej tury wyborów samorządowych. Te oficjalne z mniejszych miast PKW już publikuje. I tak na przykład Łukasz Filipowicz wygrał wybory burmistrza Zakopanego z wynikiem 63% głosów. Pokonał kandydatkę Prawa i Sprawiedliwości Agnieszkę Nowak-Gąsienicę. Wszystko wskazuje na to, że Gdynią będzie rządzić Aleksandra Kosiorek. Wygranej pogratulował jej Tadeusz Szemiot z Koalicji Obywatelskiej. Według cały czas sondażowych wyników wybory na prezydenta Krakowa wygrał kandydat Koalicji Obywatelskiej Aleksander Miszalski, który zdobył 51,1% głosów. Niezależny kontrkandydat Miszalskiego Łukasz Gibała zdobył 48,9%. Różnica jest niewielka, więc obaj kandydaci ogłosili zwycięstwo. O szczegółach z Krakowa Paweł Pawlica. W sztabie Aleksandra Miszalskiego zapanowała dość umiarkowana radość. W pierwszej turze w Krakowie poseł Platformy Obywatelskiej zwyciężył z przewagą 10% głosów nad Łukaszem Gibałą. Tak wynik komentował poseł Platformy Obywatelskiej. Wraz z tymi setkami, tysiącami ludzi, którzy mnie wspierali, zrobiliśmy naprawdę kawał roboty. I to taki właśnie też programowo-merytoryczny, z której jestem bardzo dumny. Czuję się zwycięzcą, aczkolwiek nie zwycięzcą jeszcze wyborów, bo to zobaczymy jutro. Radość zapanowała także w sztabie Łukasza Gibały. Kandydat ogłosił sukces i zapewniał, że jutro rano ma szansę zostać prezydentem Krakowa. Elektorat PiS-u w tym pierwszym sondażu był przed pierwszą turą bardzo niedoszacowany, a to jest elektorat, który moim zdaniem w większości tak głosował na mnie, więc może się okazać, że jeśli ci ludzie znowu odmawiali odpowiedzi ankieterom, to tak naprawdę ten realny wynik będzie znacznie wyższy. Oficjalne wyniki wyborów w Krakowie, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będą znane po północy. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Chyba wygraliśmy drugą turę, nie zatrzymamy się, napisał premier Donald Tusk, komentując sondażowe wyniki. Wymienił Poznań, Kraków, Wrocław, Rzeszów, Toruń, Zabrze, Konin, Kielce, Jelenią i Zieloną Górę, Radom, Elbląg. Piła i Zamość też, Tychy i Tarnów, Ostrów Mazowiecka, Sokołów Podlaski i Kazimierza Wielka. To jest dopiero coś, dodał szef rządu. Znów słabym punktem okazała się frekwencja. Po przeliczeniu protokołów z ponad 83% obwodów wyniosła nieco ponad 44%. Polskie społeczeństwo nie jest w pełni dojrzałe pod kątem obywatelskim, ocenił profesor Wawrzyniec-Konarski. Politolog zauważył, że Polacy działają w sposób skokowy. Nie mamy w sobie tendencji ku temu, żeby w sposób stały demonstrować rzeczywiście znaczącą chęć udziału w wyborach parlamentarnych. Czym innym są oczywiście wybory prezydenckie, ale i one nigdy nie szokowały pod kątem frekwencyjnym. Wybory parlamentarne w Polsce zatem zawsze były wyborami, które stanowczo zbyt małym stopniu angażowały nas wszystkich, co prowadziło wielokrotnie właśnie do wniosku, że jesteśmy raczej skarlałym społeczeństwem obywatelskim. W pierwszej turze wyborów samorządowych frekwencja wyniosła niespełna 52%. O głosowaniu Izby Reprezentantów w sprawie pomocy dla Ukrainy mówił w wywiadzie dla Superekspresu prezydent. Andrzej Duda ocenił, że na decyzję miało wpływ wiele czynników. Najważniejsze, że mamy efekt, na który wszyscy czekali. Obrońcy Ukrainy otrzymają wsparcie i będą mieli nowoczesną broń, by walczyć, podkreślił. Dodał, że od ponad 2 lat nieustannie prowadzi rozmowy z przywódcami i politykami całego świata w kwestii pomocy Ukrainie. Także tymi amerykańskimi z obu stron sceny politycznej. Olaf Scholz liczy na szybkie potwierdzenie przez amerykański Senat decyzji Izby Reprezentantów o nowym pakiecie pomocy dla Ukrainy. To pakiet o wartości, przypomnijmy, niemal 61 miliardów dolarów. Kanclerz Niemiec otworzył w Hanowerze największe targi technologiczne. Olaf Scholz, otwierając targi w Hanowerze, mówił o wyzwaniach technologicznych i o międzynarodowej współpracy. Dużo miejsca poświęcił jednak wczorajszej decyzji w USA. To jest dobry sygnał, że Izba Reprezentantów podjęła decyzję o dalszym finansowaniu wsparcia dla zakupów broni także dla Ukrainy. To było długo przedmiotem sporu i dyskusji. Ufamy, że wkrótce zapadnie też decyzja Senatu i ta pomoc ze Stanów Zjednoczonych zostanie zabezpieczona. Olaf Scholz dodał, że to wyraźny sygnał dla prezydenta Rosji, że nie ma co liczyć na to, że wsparcie dla Ukrainy ze strony Europy i Ameryki będzie słabło, bo, jak podkreślił kanclerz Niemiec, nie słabnie. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurny z przelotnymi opadami deszczu. Miejscami deszcz ze śniegiem, a w górach także śnieg. Nad morzem silniejszy wiatr. W Helu 4 stopnie, w Warszawie, Poznaniu i Szczecinie 6, w Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku 7, w Rzeszowie 9. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Midnight in Kansas City. Hot summer rain falling down. Another gig, another barroom, way out on the outskirts of town. Folks are dancing and sweating, somewhere between salvation and sin. And when the morning sun rises, I'll be back on the road again. Headed for the next joint, I'm gonna make this guitar growl. Gonna blow the roof off it, baby. Gonna make the harmonica howl. Then I'll jump the boogie for John Lee and play the blues for the blind owl. Out in wild California, there's a redwood piercing the sky. Rising up from the forest, over 300 feet high. And the odds are stacked against it, but that sequoia somehow survives. Standing strong, standing proud, that's where the blind owl still flies. Headed for the next joint, I'm gonna make this guitar growl. I'm gonna blow the roof off it, baby. I'm gonna make this harmonica howl. I'll jump the boogie for old John Lee, and I'll play the blues for the blind midnight in New York City, or some barroom off the highway. Load in the gear, turn up the amps, 'cause we damn sure came here to play. The odds are stacked against us, but somehow we still survive. Standing strong, standing proud, where the blind owl still flies. Headed for the next joint, I'm gonna make this guitar growl. Gonna blow the roof off it, baby. I'm gonna make that harmonica howl. Gonna jump the boogie for the wild bear. Play the blues for the blind owl. Północy w programie trzecim Polskiego Radia powraca niepowtarzalna audycja muzyczna Dym na wodzie, aby ponownie sięgnąć po najnowszy album Kenneth Heath, Final Vinyl. Dzieje się tak za sprawą Państwa listów internetowych wyrażających radość z powodu powrotu legendarnego zespołu bluesrockowego. Kenneth Heath to obecnie czteroosobowy zespół, co wyraźnie widać na okładce płyty, no a o poziom i styl nagrań wciąż dba muzyk z oryginalnego składu z lat 60. perkusista Adolfo Fito de la Parra. Turning back. Dream come true. I tak brzmi legendarny zespół Kenneth Heath na swojej najnowszej płycie. Co ważniejsze, tytuł Final Vinyl nie zapowiada końca działalności. Zespół po wydaniu albumu będzie w tym roku koncertował. No a co dalej? No zobaczymy, na co zdrowie pozwoli. W audycji muzycznej Dym na wodzie wystąpi teraz dla Państwa znakomita amerykańska wokalistka, oto Liz Wright. Song. Why have you been gone for so long? I know you're out there somewhere, flying on your own. When you're done with trouble, the wind is rising, throwing everything, tears, clouds, and ashes, make it hard to sing. I'll be your refuge, come into my arms. So young, so afraid, standing there in the doorway, whispering to God, praying for mercy. Howling rain, we started singing that old song again. Our voice is rising, turning and turning, verse over chorus. Liz Wright to 44-letnia amerykańska wokalistka z 20-letnią już karierą. Jej sztuka wywodzi się z muzyki gospel. Jest córką pastora i śpiewała w kościelnym chórze swojego ojca, szybko awansując na kierowniczkę muzyczną tego zespołu. Liz Wright debiutowała na rynku muzycznym płytą Sold, wydaną w 2003 roku, od razu dla znanej wytwórni Verve Records. No a najnowszy swój album, Shadow, wydała już dla własnej wytwórni Blues and Greens Records. Wyjaśnię Państwu niezwykłą nazwę tej wytwórni, Greens, bo Liz Wright jest wielką popularyzatorką zdrowej żywności, co w Stanach Zjednoczonych nie jest takie częste. No a blues? Blues, bo mieszka obecnie w Chicago i jak sama mówi, oddycha bluesem. Liz Wright propaguje zdrową żywność, oddycha bluesem w Chicago i nagrywa świetne płyty. Uwaga, płyta Shadow ma dwie wersje, choć takie zabawy to raczej sfera muzyki bardzo rozrywkowej, no ale tutaj też się zdarzyło. Wersja podstawowa zawiera 9 nagrań, wersja deluxe rozszerzona, 2 nagrania więcej i one także warte są Państwa uszu. Across the evening sky, all the birds are leaving. Ah, but they know it's time for them to go. Before the winter fire will still be dreaming, I have no thought of time. Who knows where the time friends are leaving. Oh, but they know it's time for them to go. But I will still here, I have no thought of leaving. I do not count the time. Who knows where the time time. Who knows where the time Lata temu Liz Wright wystąpiła na festiwalu Jazz Jamboree w Warszawie. Wspominam ten koncert jako wybitne wydarzenie. No a teraz nowy album Shadow. Czarująca płyta, jedna z moich ulubionych do takiego nocnego słuchania w kończącym się tygodniu i zapewne w tygodniach następnych. W podobnym duchu wystąpi teraz znany wykonawca korzennej muzyki bluesowej i folkowej, Eric Bibb. feeling bad. Going down the road feeling bad, honey babe. I ain't gonna be treated this way. Eric Bibb to Amerykanin, gitarzysta, wokalista, kompozytor, znany wykonawca korzennej muzyki bluesowej i folkowej, no także amerykańskiej muzyki, ale on jest bardzo mocno przeniesiony do Europy. Rezyduje generalnie w Szwecji, występuje bardzo często w Europie, a jego najnowszy koncertowy album także w Europie został nagrany. Mianowicie zarejestrowano jego piękny występ, który odbył się 2 lata temu w Sztokholmie, w sali Teatru Skala. I z tego występu proproponuję Państwu jeszcze 2 nagrania. Oto Eric Bibb i jego zespół. They say the whole thing started with Fanny Taylor's lie. That spark lit the flame, fear and hatred fed the fire. Truly, it started centuries ago. Ships with human cargo chained down below. I was in the 3rd grade. I could read and write. I remember everything. The moon was full and bright, so bright. You could see shadows at midnight. The night they burned rosewood to the ground. But a crime and a shame. Newspapers told how many whites and blacks were counted dead, but the tears had no color, the tears their families shed. Anyway, the numbers in the paper were nowhere near the truth. Could have been 10, could have been 100. We had no proof. Rosewood, rosewood, buried in the ashes of history. Rosewood, rosewood, where my family home used to be. The first day of the new year, 1968, 1923 burned like a brand on a child's memory, hiding in the swamps, praying we'd get away. Never talked about it until today. Rosewood, Rosewood, where my family home used to be, burned like a child's memory, where my family home used to be. Papers, blues in the magazines, blues on the radio, blues on the TV screen. Everywhere you turn, you're looking at sad, sad news. Seems like the whole world, yes, the whole world's got the blues. Blues in the morning, blues all through the night. I went to see my doctor, she said everything's all right. Still I can't shake the feeling. Can you feel it too? Seems like the whole world's got the blues. Went to church on Sunday to lay my burden down. Not a single soul was smiling. Everybody wore frown. When the preacher said it's hard times, he got an amen from every pew. Seems like the whole world's got the blues. South of the border, blues in the Middle East, blues running up the alley, creeping up Wall Street. People, what's going on? Can you feel it too? Pray we're gonna make it. Cause the whole world got the blues. Blues. around the midnight, and I can't get to sleep. If there's hope for the future, gonna take a quantum leap. Can't shake that feeling. People, do you feel it too? Seems like the whole world got the blues. Seems like the whole world's got the blues. Got the blues. Amerykanin w Europie, Eric Bibb i jego nowy album Live at the Scala Theatre. Wielka kultura wykonania i dobra jakość nagrania. I podobną opinię mogę wyrazić, jak sądzę, o nowym koncertowym wydawnictwie niemieckiej grupy RPWL. On a cold spring day. I heard footsteps on the floor. Has someone